Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończył się egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej. Przeszedł bez zakłóceń, informuje dyrektor CKE. Za chwilę także ustalenia Trójki w sprawie wpisu wzywającego do blokowania matur, który krąży wśród nauczycieli. Seniorzy wciąż muszą się mieć na baczności. Mieszkanka Ostrołęki straciła ponad 60 tysięcy złotych przez oszusta, który podawał się za policjanta. W tym serwisie także polityczne echa decyzji Jana Rulewskiego. Senator odchodzi z klubu PO. Po godzinie 13 zakończył się egzamin dla gimnazjalistów sprawdzających ich wiedzę matematyczno-przyrodniczą. Nie mamy sygnałów o nieprawidłowościach, poinformował dyrektor CKM Marcin Smolik zaraz po zakończeniu egzaminu. Tymczasem program Trzeci Polskiego Radia dotarł do wpisu z zamkniętej grupy na Facebooku skupiającej uczestników i współorganizatorów strajku szkolnego w województwie łódzkim. Wynika z niego, że rozważany jest plan niedopuszczenia uczniów klas trzecich do matur. Autor pisze, tu cytat: mamy kolejną możliwość. My, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, mamy klasyfikacje i rady pedagogiczne, klasyfikacyjne ostatnich klas liceów i techników. Jeżeli strajk będzie dalej trwał, nie będzie możliwości dokonania tego, a co za tym idzie, młodzież nie będzie mogła przystąpić do matury. Jest to możliwy scenariusz, o czym rząd chyba nie myśli, tak daleko nie sięga. Klasyfikacji nie dokonają emeryci czy nauczyciele z innych szkół. Pamiętajcie, że rady klasyfikacyjne w ostatnich klasach liceum muszą być do 16 kwietnia, a oceny trzeba wpisać do 12 kwietnia. Nie ma ocen i rad, nie ma matur. Rady klasyfikacyjnej z emerytów i łapanki nie zrobią. Nie dajmy się. Koniec cytatu. Wpis miał być rozsyłany nauczycielom SMS-em. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zaprzeczał dziś rano na antenie TVN, jakoby planował wprowadzić środki zaostrzenia strajku, przede wszystkim okupację sal szkolnych. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie rekomenduje tego rodzaju zachowań, tego rodzaju działań i chcielibyśmy, żeby do tego rodzaju działań nie dochodziło. Zapewnił Sławomir Broniarz. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz kolejny apel o ostrożność, bo niestety wciąż dochodzi do kolejnych prób wykorzystywania starszych osób. Prawie 60 tysięcy złotych straciła kobieta, którą oszukano metodą na funkcjonariusza CBŚ w Ostrołęce. 61-latka uwierzyła w historię o rzekomej akcji policji przeciwko przestępcom. Oszust przekonał kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, mówi rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Rozmówca poinformował ją, że jeśli nie chce stracić oszczędności, powinna przelać na wskazane przez niego konto swoje pieniądze. Wtedy będą one bezpieczne. Przestępca, chcąc uwiarygodnić swoją osobę, powiedział kobiecie, że może go skontrolować, dzwoniąc pod numer 997. Sam się jednak nie rozłączył, powiedział rzecznik ostrołęckiej policji. Dlatego pamiętajmy, że aby zadzwonić na policję, wcześniej należy dokładnie rozłączyć poprzednie połączenie. Pamiętajmy, że numery PIN i inne ważne dane są danymi ściśle poufnymi i nikomu nie możemy ich udostępniać. Policja apeluje do seniorów o ostrożność i przypomina, że nigdy nie prosi osób cywilnych o pomoc w tego typu sprawach. Senator Jan Rulewski odchodzi z klubu Platformy Obywatelskiej i zamierza wycofać się z polityki. Wydał komunikat w tej sprawie. Jan Rulewski uzasadnia swoją decyzję tym, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje w koalicji z partiami lewicowymi i przyjęła niektóre wartości ich programu. Rulewski negatywnie ocenił także obecność na listach Koalicji Europejskiej byłych funkcjonariuszy PZPR. Decyzję senatora potwierdził Mieczysław Augustyn, wiceprzewodniczący klubu senatorów PO. Pan senator Rulewski oświadczył dzisiaj na klubie, że odczuwa dyskomfort, by być w jednym miejscu z osobami, które krytykował, z którymi się w latach 80. zmagał. My to rozumiemy, natomiast swoją wypowiedź senator zaczął od tego, że on definitywnie kończy ze swoim zaangażowaniem politycznym. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany przez dziennikarzy o tę sprawę, powiedział, że rozumie decyzję Jana Rulewskiego. Bardzo często z panem Rulewskim się nie zgadzałem, nie zgadzam i pewno nie będę się zgadzał, ale akurat z tym sformułowaniem w pełni się zgadzam. Jan Rulewski w czasach PRL działał w opozycji demokratycznej. Mandat senatora sprawuje od 3 kadencji od 2007 roku. Zaprezentowano program wydarzeń kulturalnych w Warszawie w ramach obchodów 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jego główne punkty to koncerty na błoniach Stadionu Narodowego, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i na Placu Piłsudskiego oraz piknik w Łazienkach Królewskich. Koncertów będzie można wysłuchać na antenach Polskiego Radia, zapowiedział jego prezes Andrzej Rogojski.

The Electric Light Orchestra. Na początek naszego spotkania dzisiaj w tonacji trójki. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy. Nasza strona internetowa poinformuje Państwa, jakie utwory pojawią się dziś w dzisiejszej audycji. I właściwie mogę powiedzieć, że będzie dla każdego coś miłego. Teraz premiera sprzed niecałego tygodnia. Rambling down the open road when it came out of the blue. Two fates stretched out before my eyes where the road had split in two. A life of certainty appealed to me, but I was bound by a different cord. So I gathered up my hopes and dreams, and I headed down wilderness road. On wilderness road, I threw shadows to after a star, stopping at nothing, wherever they may. My leopard ships fall on wilderness road. I left my life to only now I see it wasn't chance at all. Well, she came along like the blush of dawn, all pink and dreamy eyes. And then an angel whispered, danger, danger, but true love won't be denied. And now at times when my heart grows heavy, and she's there to lie, I think so glad that I traveled on wilderness road. On wilderness road, I threw shadows to the wind, chased after a star, stopping at nothing, wherever they may. My leopard ships fall on wilderness road. I left my life to chance, only now I see it wasn't chance at all. Kiedy rok temu rozmawiałem z Gene'em Vanellim po jego koncercie w Szczecinie, powiedział, że szykuje nową płytę i że ten album pojawi się najprawdopodobniej we wrześniu. Minął wrzesień i październik.

I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. Pełna wersja długogrająca I've Had the Time of My Life zaśpiewali Bill Medley i Jennifer Warnes. Pani Grażyna napisała, ta 31 lat temu, 31 kg mniej. No chyba aż tak źle to nie. A pani Ewa, kiedy mama dowiedziała się, na jakim byłem filmie w kinie, miałam szlaban na cały miesiąc. No ale właśnie sięgamy po kartkę z kalendarza, bo to było dokładnie 11 kwietnia 1988 roku. Wtedy odbyła się jubileuszowa 60. ceremonia rozdania Oscarów. Poniedziałek to był, a nie niedziela, pisze słuchacz, który to wspomina. Gala odbyła się z dala od Hollywood w Shrine Auditorium, a prowadził ją nie kto inny jak Chevy Chase. Ostatni cesarz Bernardo Bertolucciego zdobył 9 statuetek, a ta piosenka dostała nagrodę za najlepszy utwór wykorzystany w filmie. A, 31 lat temu. No właśnie, tak pomyślałem sobie, że przypomnę jeszcze jakiś utwór Jennifer Warnes, może najchętniej z lat 70., ale jednak nie, trafiło na tę płytę. Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen. Der nach dem Anschlag auf die They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Manhattan. No i tak to się plecie, że tę płytę w wersji kompaktowej kupiłem sobie w Nowym Jorku w 1987 roku, kiedy pierwszy raz byłem w Stanach Zjednoczonych i nie rozumiałem tego szaleństwa. Dirty Dancing pojawił się na ekranach, a potem u nas się okazało, że on nosi tytuł Wirujący Seks. Płyta z 86 roku, piosenki Leonarda Cohena, w jednej zresztą Joan of Arc, sam mistrz Leonard się pojawia, a ten album... Famous Blue Raincoat zaczynał się właśnie First We Take Manhattan. To teraz Joe Jackson z nowej płyty. Never talk. answers fly into the air. Enchanted by a melody that isn't really there. The savage beast has turned into a man. Curtains close to open on command. Alchemy. Alchemy. Alchemy. Tak się kończy nowa płyta George'a Jacksona zatytułowana Fool. Świetny album, a ta piosenka rewelacyjna. I właściwie od razu po pierwszym przesłuchaniu wydawało mi się, że z czymś, z inną piosenką mi się kojarzy. Teraz to sprawdzimy, czy państwo mają podobne spostrzeżenia. Easier when I was cruel. hall was arranged with hostesses and ushers. Who turned out to be the younger wives, nursing the schoolgirl crushes. Part in the waves of those few faint friends. Figures once offered now are too heavy to extend. The ghostly first wife glides up, stage whispering to raucous talkers. Spilling family secrets out to flunkies and castrato rockers. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Favorite editors like playground steaks. Running a book on which of them is gonna last a week. One of them calls to me and he says, I know you. You gave me this tattoo back in 82. You were a spoiled child then with a record to plug. And I was a shaven-headed seaside thug. Things haven't really changed that much. One of us is still getting paid too much. There are some things I shan't recall. The memory of his last retort. But it was so much easier when I was cruel. Starting to yawn. She looks like she was born to it. Oh, but it was so much easier when I was cruel. Tak, to był on, Elvis Costello, When I Was Cruel. A piosenki może troszeczkę podobne. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dziś urodziny Lizy Stansfield. Wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. I'll always be there, and I'll always. Don't you worry, there's nothing to worry for.

No to dla tych, którzy lubią sobie pośpiewać pod prysznicem, Eddie Brickell and the New Bohemians z płyty Rocket. No i to tyle od nas dzisiaj. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Jeszcze cudowna piosenka w wykonaniu Raula Midona z Metropol Orkest i będzie 15.